У эфіры «Свабода». У Менску 6 раніцы у праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Башыр Нурзай, былы палявы камандзір маджахедаў і моцны саюзнік талібаў, быў асуджаны да пажыццёвага зняволення ў Нью-Йорку за ўвоз і арганізацыю распаўсюджвання гераіну. Паводле доказаў, прадстаўленых у амерыканскім судзе, Нурзай, лідар аднаго з самых буйных і ўплывовых плямёнаў у Афганістане, меў опімныя плантацыі ў паўднёвай правінцыі Кандагар і перапрацоўваў вырашчаны опім у гераін у лабараторыях на афганскім памежжы. Пачынаючы з 90-х гадоў, ён правозіў наркотыкі ў Злучаныя Штаты, дзе меў сваю сетку распаўсюджвання, у прыватнасці ў Нью-Йорку. На момант свайго арышту ў 2005 годзе Нурзай быў азначаны Дэпартаментам юстыцыі Злучаных Штатаў як адзін з наймагутнейшых і найбольш небяспечных гандляроў наркотыкамі ў свеце. Паводле новай справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША, Аль-Каіда са сваімі сувязямі ў племянных раёнах Пакістану з'яўляецца самай вялікай пагрозай для Захаду, у той час як Іран на сённяшні дзень самы актыўны спонсар тэрарызму. Паводле сённяшняй справаздачы, у той час як колькасць тэрарыстычных нападаў у свеце падае, атакі ў Пакістане больш чым падвоіліся з 2007 на 2008 год. Амаль 2300 чалавек загінулі ад тэракта ў краіне за гэты перыяд. Справаздача таксама сцвярджае, што падраздзяленне Аль-Куд Корпусу рэвалюцыйнай гвардыі Ірану падтрымлівае тэрарыстаў у Палестыне, Ліване, Іраку і Афганістане. Злучаныя Штаты выказалі сур'ёзную занепакоенасць пагадненнем, падпісаным паміж Расіяй і сепаратысцкімі раёнамі Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Паводле Вашынгтону, падпісаны дакумент супярэчыць дамове аб замірэнні, падпісаны 12 жніўня мінулага году паміж Тбілісі і Масквой пасля ваеннага канфлікту паміж імі. Паводле ўчорашняга пагаднення, Расія бярэ на сябе адказнасць за ахову фактычных межаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі з Грузіі. Абодва рэгіёны падпісаліся, што перадаюць Расіі паўнамоцтвы на ахову сваіх межаў, пакуль не створаць уласныя памежныя войскі. Прынамсі 13 чалавек загінулі ў сталіцы Азербайджану Баку, дзе нападнік распачаў страляніну ў мясцовым універсітэце. Паводле азербайджанскай пракуратуры нападнік быў адзін, хоць раней паведамлялася пра двух узброеных людзей. У горадзе Басра на поўдні Іраку адбылася цырымонія, на якой адзначылі сканчэнне баявых аперацыяў брытанскіх войскаў у краіне. Большасць з 3700 брытанскіх вайскоўцаў, якія цяпер у Іраку, маюць пакінуць гэтую краіну да канца траўня. У Басры таксама адбылася мемарыяльная імша па тых 179 брытанскіх вайскоўцах, якія загінулі ў Іраку цягам 6 гадоў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаецца праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт усходняга партнерства ў Празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Владзіміра Сямашкі. У складзе дэлегацыі будзе і міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Пра гэта Радыё Свабода паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту. У Міністэрстве замежных спраў Беларусі гэтую інфармацыю Свабодзе не пацвердзілі і заявілі, што рашэння, хто ўзначаліць беларускую дэлегацыю ў Празе, пакуль няма. Апошні дзень, каб пацвердзіць склад нацыянальных дэлегацый на саміт, пятніца 1 траўня. Расказвае Валер Каліноўскі. Еўрапейскі звяз паслаў агульныя запрашэнні на саміт для 6 постсавецкіх краінаў, удзельніц усходняга партнерства, пакідаючы вырашаць справу персанальнага складу дэлегацый самім зацікаўленым краінам. У выпадку Беларусі Брусэль неаднаразова равіў намёкі, што прыезд Александра Лукашэнкі ў Прагу быў бы не вельмі зручны для іншых удзельнікаў саміту. Прэсавы сакратар беларускага ўраду Александр Цімашэнка не пацвердзіў і не абвергнуў інфармацыю пра тое, што першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка мае ўзначаліць беларускую дэлегацыю на саміце Еўразвязу і краін, запрошаных у праграму ўсходняга партнерства. У МЗС Беларусі паведамілі, што склад дэлегацыі пакуль вызначаецца. Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі таксама не пацвердзіў свабодзе інфармацыю з Чэхіі пра тое, што беларускую дэлегацыю на саміце 7 траўня ў Празе ўзначаліць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Я не слышал объявленного публичного решения пока. Какое будет принято решение, не знаю, может быть, президент скажет об этом. Пока я не знаю, кто конкретно поедет в Прагу, у меня такой информации нет, и публично эта фамилия пока не называлась. Будет так, как посчитает необходимо сделать президент.

спаведніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы рымскага з маскоўскім патрыярхам. У аддзеле знешніх царкоўных сувязяў РПЦ заявілі, што падрыхтоўка да такой сустрэчы пакуль не вядзецца. Дзяржаўны мытны камітэт прапанаваў у 5 разоў знізіць норму бязмытнага правозу праз дзяржаўную мяжу тавараў асабістага карыстання. У рэгіёнах Беларусі новыя адрасы эканамічнага крызісу. На Бярозаўскай гуце Нёман усе інжынеры і тэхнікі працуюць па скарочаным графіку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Дзяржаўны мытны камітэт прапанаваў у 5 разоў знізіць норму бязмытнага правозу праз дзяржаўную мяжу тавараў асабістага карыстання і гэтым падвысіць прыбыткі ў бюджэт. А як адаб'ецца навацыя на кішэнях грамадзянаў? Пра гэта Алег Груздзіловіч. Зараз тавары асабістага карыстання не абкладаюцца мытам, калі іхні кошт не большы за 1000 еўра. Згодна з прапановай дзяржаўнага мытнага камітэту, гэту норму могуць знізіць у 5 разоў да 200 еўра. Такім чынам, кожны, хто перасячэ мяжу з падарункамі ці пакупкамі для асабістага карыстання, даражэйшымі за гэтую суму, павінен будзе заплаціць пэўнае мыта. Пра падрыхтоўку навацыі паведаміў падчас онлайн-канферэнцыі ў Белта намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Сергей Барысюк учора 29 красавіка. Сёння пазваніў у прэсавую службу рэспубліканскай мытні, каб спраўдзіць гэтыя звесткі. Кіраўнік прэсавай службы спаслаўся ўсё на таго ж спадара Барысюка. Это была онлайн-канферэнцыя на Белце. Вы можаце тоже, как і камсамолка, ссылацца на Белту. В прынцыпе, дакумент падрыхтаваны ці не? Это праект, я нічого не магу пракаментаваць. Звязацца з самім Сергеем Барысюком не ўдалося. Дзяжурны тэлефон у чыноўніка не паведаміў, а памочнік намесніка спадар Змітер Гузік не падняў слухаўку. Як можа адбіцца новы парадак абкладання мытам на паездках грамадзянаў праз мяжу? Паводле тлумачэнняў Сергея Барысюка, дадзеных ім у інтэрнэце, грамадзянам давядзецца дэклараваць дарагія тавары, з якімі яны выязджаюць і збіраюцца вярнуцца. Прыкладам, чалавек едзе з фотаапаратам замежнай вытворчасці. Каб пры вяртанні не плаціць за фотаапарат мыта, трэба будзе задэклараваць яго перад выездам з краіны. Але калі чалавек набыў гэтую тэхніку за мяжой, яму давядзецца заплаціць мыта, папярэджвае адказны супрацоўнік мытні Сергей Барысюк. Паводле яго, гэта ж будзе тычыцца любых рэчаў, купленых за мяжой коштам больш за 200 еўра. Новаўвядзенне не будзе закранаць грамадзянаў Расіі. Мытная прастора ў нас адна, але парадак мытнага рэгулявання розны, паведамілі ў мытным камітэце. Незалежны эканаміст Міхал Залескі мяркуе, што новы парадак ударыць па простых грамадзянах, бо значна абмяжуе іх у набыцці тавараў за мяжой, асабліва тых, якія ў Беларусі ўвогуле не вырабляюць. Што да барацьбы з гандлярамі, якія вязуць тавар без мыта, дык, на думку эканаміста, гэты чанакоў не спыніць. Вада дзірачку знойдзе, а ў нас не дзірачка, у нас адкрытая мяжа з Расіяй. Я прыбываю ў Маскву праз Украіну, праз Латвію, як заўгодна. Я прыбываю на расійскую тэрыторыю і далей я пранікаю сюды без всякіх перашкодаў. У чым сэнс? Яно будзе працаваць супраць беларусаў, которые будуць ехаць у Літву, Латвію, Польшу. У дзяржаўным мытным камітэце не кажуць, калі на беларускіх межах плануецца ўвесці новыя мытныя правілы. Расказваў Алег Груздзіловіч, нагадаю слухачам, дзяржаўны мытны камітэт прапанаваў 5 разоў знізіць норму бязмытнага правозу праз дзяржаўную мяжу тавараў асабістага карыстання і гэтым падвысіць прыбытак у бюджэт. Як ставяцца да гэтага людзі на гарадзенскіх вуліцах? А пытанне Сергія Страўцова. Я за границу не езжу, поэтому мне по барабану. 200 евро, 1000, 5000 евро. Это не моя проблема. Я живу на родине, которой дорожу, уважаю ее законы, уважаю президента, уважаю порядки и законопослушный гражданин. Мы от торговли далеки. Я занимаюсь спортом, и у меня есть своя дорога. Я покупаю, конечно, все здесь, в Гродно. Вот, а за границей я ничего не покупаю, хотя езжу за границу. Не торговый, будем говорить, человек. А, естественно, это, наверное, повлияет на цены. Цены постоянно растут, в общем. Вот. И, скорее всего, опять поднимутся. Так что перспектива не очень. А если меньше ввозить будет товара сюда, импортного, да? Может и повлияет. На цены, да, может и повлияет. Я думаю, что на цены это ниже цены от этого не станут. Выше тоже. Уплывая и намного. Я думаю, что цена подскочит и намного подскочит. Потому что все дорожает, все зависит от импорта. Человек, если имеет деньги, то он старается купить что-то получше, правильно? Импортное, а не брать белорусское, которое качество не очень. Поэтому цены поднимутся вверх, это 100%. защиты рынка своего внутреннего, цены вырастут однозначно, потому что очень большая доля импортного товара в Беларуси продается. Однозначно. Ну, конечно, цены поднимутся. И же предприниматель не будет работать в убыток себе. Я сам индивидуальный предприниматель. Ну что, цены поднимутся. Вот, а будут ли выступления народные? Думаю, вряд ли. Все так проглотят. Продвижение товаров собственного производства, так как все забито, все мы прекрасно об этом знаем. Так оно и будет. Цены пойдут в лес. И покупайте свои, белорусское, за все это было. Но я думаю, что недобро. Я думаю, что отобьется будет выше цена. Я думаю, если было, ну, как было на 1000 евро, то это добро было бы. А 200, ну что, поднимутся цены на рынку, в магазинах. Я так думаю. Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, як вы ставіцеся да намеру ўладаў зменшыць норму бязмытнага ўвозу рэчаў за мяжы з 1000 еўра да 200. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У сераду 29 красавіка на сайце «Свабоды» прайшла онлайн-канферэнцыя з рэдактарам беларускага сектару Радыё Ватыкана Янкам Мойсікам. Аўдыёзапіс адказаў Янкі Мойсіка на пытанне наведнікаў сайту слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў сайту «Свабода.орг» вас пазнаёмяць Юрась Бушляков і Алексей Знаткевіч. Адзін з арганізатараў саміту ўсходняга партнерства, які мае адбыцца ў Празе 7 траўня, паведаміў Радыё Свабода, што афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. Удзельнікам дэлегацыі будзе таксама і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Аляксандр Лукашэнка ў Прагу нібыта не збіраецца. Вітаўт з Менску піша: «Вельмі добра, я так і прагназаваў, але трэба памятаць, што Еўропа гэта зразумела як добры знак з боку Лукашэнкі». А вось што мяркуе наведнік, які падпісаўся як 107. Калі так, то гэта вельмі добры ход Лукашэнкі. Гэта ацэнка важнасці падзеі. Перадаюць, што яшчэ невядома, ці возьмуць у саміце ўдзел першыя асобы Францыі, Нямеччыны, некаторых іншых краінаў. На сённяшняе паседжанне грамадска-кансультацыйнай рады, якую адчольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей, удзельнікі падрыхтавалі ажно 6 праектаў выхаду Беларусі з эканамічнага крызісу. У прыватнасці, Алег Трусаў, у мінулым дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання, у сваім праекце аддае асаблівую ўвагу зямельнаму пытанню. Ён кажа, што гараджанам трэба даваць у прыватную ўласнасць ад 25 да 50 сотак, а сялянам даваць гектар з правам продажу і стварэння іпатэчных банкаў, каб зямля стала сродкам закладу. Сталы наведнік нашага сайту Дзімыч піша: «Прапановы Трусава прывядуць да масавай зямельнай спекуляцыі, у выніку чаго па ўсёй краіне з'явіцца зямельная алігархія. Дайце зямлю ва ўласнасць алкашам у вёсцы, і яны яе момантам прададуць за бутэльку гарэлкі. Каму? Зямельным спекулянтам. Трусаў дылетант у эканоміцы і да таго ж танны папуліст». Грамадская рэдактарка гэтага тыдня, першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Вільні, віцяблянка Кася Сцяпанова, піша пра абмежаванае выкарыстанне беларускай мовы ў гэтым універсітэце. Кірыл Атаманчык з Вільні каментуе: «На жаль, з беларускай мовы праблем хапае як у Беларусі, так і ў ЭГУ. Чаму? Бо людзі тыя ж самыя. Моладзь з Беларусі застаецца моладзю з Беларусі, і тут праблема ў свядомым выбары саміх студэнтаў. На жаль, сёння іх выбар не на карысць беларускай мовы. Але гэта не значыць, што ў іх няма іншых цаглін, якія складаюць фундамент беларускасці. Кожны мае права на выбар. Я таксама з'юхмоўны і не бачу гэтым нічога дрэннага. Галоўнае усведамляць, кім ты з'яўляешся, а мова – гэта сродак камунікацыі, а не сэн жыцця». Наведнік, які падпісаўся як АБЦ, пярэчыць: «Кирил, калі вы не мовазнаўца, дык, напэўна, мова не сэн жыцця, але ж і проста сродкам камунікацыі яна не з'яўляецца. Гэта адзін з асноватворных складнікаў нацыянальнай культуры і ў беларускай сітуацыі, бадай, найважнейшы». З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Юрась Бушляков і Алексей Знаткевіч. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. А зараз на чарзе «Званки на свободу». Передачу вяде Галина Абакунчик. Сустреча керівника Білорусі Олександра Лукашенкі з папом римським Бенедиктом XVI – одна з темов, якою працягують обмірковувати слухачі «Свободи». Лукашенко ездил в Ватикан, каб индульгенцию от грехов у Папы Римского добыть, каб более и долей оппозицию вольной СМИ на Беларуси душить, каб усюды мог з'являться незаконно рожденным сынком Колей. З его боку хитрый ход видать. Теперь его католики усюду повинны добро принимать. Слухать с Борисов. Наше белорусское радио и телевидение называют поездку, туристскую поездку Лукашенко исторической. Нет слов комментировать, и это всем нормальным людям понятно, что за историческое. Еще и с этим опять же мальчиком. И там от умиления слезы даже проступали у какого-то там человека, который говорил, да, он и с мальчиком приехал. Это значит, так это он уважил этого папу. Что для истории это, что приехал обыкновенный человек, постоял, поговорил. Что дальше? Что можно исторического извлечь здесь? Победу одержали в чем-то. Мир укрепили. Ну что за историческое? Выказывание комментуя политолог Владимир Мацкевич. Поездка и встреча Лукашенко с Папой Римским – это не туристичная поездка, это визит, який долго рихтовался, запланованный и может иметь певные наступства, как да ставление помеж конфессиями католической и православной, может иметь дипломатичные выники, соправды, коли Лукашенко мае доручение на функцию, как связать и подрихтовать встречу патриарха Московского и Папы Римского. Ну и другое, это, конечно же, мае пиаровский эффект, и уважаемый слухач мае рацию, потому что пиар выкарыстаны по полной, и он, конечно же, не закраная большего сутностные моменты этой сустречи, а худшей придае этому визиту значно большее значение и не зусим тое, якое он саправды мае. Міністерство внутрішніх справ адмовілося розглядати заяву активісту Молодого фронту Насти Палажанки і Дениса Карнова. Нагадаю, що напередодні акції у День волі 25 соковіка невідомі люди викрали юнаков, вивезли за город, збили і одобрали гроші. З гэтай нагоди телефонування слухача. Уважаемая свобода, сегодня не смог утрыматься, коли почув, что в Минску денищая банда, якая хапая молодых активистов, сбивая их, зеквается над ними, а потом отвозит за Минск и кидая их. Такое не творили даже гестапусы. И куды только глядеть Европа, жихар Минска, старый человек. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, и он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу еще одним выказыванием. Слушала передачу по радио. Экономисты какие-то говорили о том, что на семью, на четырех человек прожиточный минимум 370. Это абсурд. Это надо Лукашенко столько дать и ягоным чиновникам, чтобы они на 370 рублей четырех человек прожили. Хай покажут приход всем. Тогда и мы будем жить, может так. Передачу «Званки на свободу» вела Галина Абакунчик. Зараз на черзі випуск новин, а одразу після його подорожу Віталя Сямашку в вёску Малая Ухолода Борисовського району. У ефіры «Свабода». У Мянску 6:30 раніцы. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Лідары Беларусі і Малдовы Александр Лукашэнка і Владзімір Варонін не зарэгістраваныя на саміце ўсходняга партнерства ў Празе. Пра гэта паведаміў агенцтва Associated Press на ўмовах ананімнасці дыпламат Еўразвязу. У Менску адбылося паседжанне грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, якую адчольвае кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. На ім абмяркоўвалася стратэгія развіцця эканомікі Беларусі ва ўмовах сусветнага крызісу. Прапановы незалежных экспертаў былі прынятыя радай і накіраваныя ва ўрад для разгляду. Беларусь і Іран падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве паміж міністэрствамі юстыцыі абедзвюх краінаў. Пра гэта паведаміў журналістам кіраўнік судовай улады Ірана аятала Сед Махмуд Хашемі Шахрудзі. Паводле яго словаў, у хуткім часе мае быць падпісаная дамова аб узаемнай экстрадыцыі. Адначасова рыхтуецца праграма сустрэчы прэзідэнта Лукашэнкі з яго іранскім калегам Ахмадзінежадам, якая мае адбыцца неўзабаве. Працягваем навіны сёння ў свеце. Башыр Нурзай, былы палявы камандзір маджахедаў у Афганістане і моцны саюзнік талібаў, быў асуджаны ў Нью-Йорку да пажыццёвага зняволення за ўвоз і арганізацыю распаўсюджвання ў Злучаных Штатах гераіну. Паводле новай справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША, Аль-Каіда са сваімі сувязямі ў племянных раёнах Пакістану з'яўляецца самай вялікай пагрозай для Захаду. У той жа час Іран на сённяшні дзень самы актыўны спонсар тэрарызму. Злучаныя Штаты выказалі сур'ёзную занепакоенасць пагадненнем, падпісаным паміж Расіяй і сепаратысцкімі раёнамі Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Паводле Вашынгтона, падпісаны дакумент супярэчыць дамове аб замірэнні, падпісаны 12 жніўня мінулага году паміж Тбілісі і Масквой. Паводле ўчорашняга пагаднення, Расія бярэ на сябе адказнасць за ахову фактычных межаў Абхазіі, Паўднёвай Асетыі з Грузіі. Абодва рэгіёны падпісаліся, што перадаюць Расіі паўнамоцтвы на ахову сваіх межаў, пакуль не створаць свае ўласныя памежныя войскі. Тым часам НАТО і Грузія рыхтуюцца да сумесных вучэнняў, якія маюць адбыцца праз тыдзень. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заклікаў Кангрэс хутка ухваліць бюджэт на вайну ў Афганістане і Іраку, а таксама бюджэт фінансавай дапамогі Пакістану ў яго змаганні з талібамі. Запрошаны бюджэт складае амаль 83,5 мільярды даляраў, з іх 400 мільёнаў на дапамогу Пакістану. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт усходняга партнерства ў Празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. У складзе дэлегацыі будзе і міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Пра гэта Радыё Свабода паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту. У Міністэрстве замежных спраў Беларусі гэтую інфармацыю Свабодзе не пацвердзілі і заявілі, што рашэння, хто ўзначаліць беларускую дэлегацыю ў Празе, пакуль няма. Апошні дзень, каб пацвердзіць склад нацыянальных дэлегацый на саміт, пятніца 1 траўня. Расказвае Валер Каліноўскі. Еўрапейскі звяз паслаў агульныя запрашэнні на саміт для 6 постсавецкіх краінаў, удзельніц усходняга партнерства, пакідаючы вырашаць справу персанальнага складу дэлегацый самім зацікаўленым краінам. У выпадку Беларусі Брусэль неаднаразова равіў намёкі, што прыезд Александра Лукашэнкі ў Прагу быў бы не вельмі зручны для іншых удзельнікаў саміту. Прэсавы сакратар беларускага ўраду Александр Цімашэнка не пацвердзіў і не абвергнуў інфармацыю пра тое, што першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка мае ўзначаліць беларускую дэлегацыю на саміце Еўразвязу і краін, запрошаных у праграму ўсходняга партнерства. У МЗС Беларусі паведамілі, што склад дэлегацыі пакуль вызначаецца. Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі таксама не пацвердзіў свабодзе інфармацыю з Чэхіі пра тое, што беларускую дэлегацыю на саміце 7 траўня ў Празе ўзначаліць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Я не слышал объявленного публичного решения пока. Какое будет принято решение, знаю, может быть, президент скажет об этом. Пока я не знаю, кто конкретно поедет в Прагу, у меня такой информации нет, и публично эта фамилия пока не называлась. Будет так, как посчитает необходимо сделать президент.

это, на харчевание экономится, бо, а большая частка уходит на оплату всех коммунальных, тяжело. Шмат кто кредитов побравши, кредиты выплачиваются. Научается шмат, у кого дети учатся, все ж в основном на платном учатся. Спадар Олесь додає. Ну, нечто 10 тоннейшее купляешь, нигде уже некую шмотку не купишь лишнюю, только самое необходимое. Ну, а куда уже ездить? Дорога так само не с копейки каштует, малые. Тут там у Лиду съездить, он 4000 в один бок. Рабочие кажут, что уже с травня у них начинается сезон отпочинков, и головная тема, якая обмерковывается, как своечасово выплатили заробок. Надею дает то, что предприятие зараз обслуговывается у новом банку. Там, мовляв, не затримывают выплату. А весной и летом, зауважаем господар Миколай, прожить становится легче, ратует летище. Самих тут заробок недалеко дачные участки. У кожного есть участок. Зараз ой, як п'яти, то Березовка мертвая. Нікого нема, всі на дачах. Шклозавод у Березовці заснований у 1883 годі. Першопочатково це було маленьке підприємство з одною шкаловарною печчю і 20 робочими. Воно випускало аптекарський і півний посуд. Тепер тут освоєний вироб 3000 видів виробів з кришталю, кольорового і безкольорного шкла для хатнього стола. Кафе, ресторанов, хатніх і офісних інтер'єрів. На заводі працюють більше 4000 чоловік. Могильов. У Могильові пропонили порадкування речі Широкі Дубровенки. Причина – відсутність фінансування. Подробязності ситуації у повідомленні нашого могильовського кореспондента Андрея Білогубова. Порадкувати Дубровенку почали ще у 1997 році. За 10 років порадкували каля 3 кілометрів ракі. Праця почала заповолюватися після відкриття мосту через її. Гэтий мост 2 роки тому відкривав Олександр Лукашенко. Поводлі супрацовніка управи капітального будівництва гарвиконкаму, Канчатку працы спынились сёлета у лютым. Комитет областной охраны природы предупредил, что пересматривается инвестиционная программа, которая подписана в прошлом году была президентом Республики Беларусь, попросили приостановить работы. Год тому «Свобода» уже поведомляла про ситуацию с порадкованием Дубровенки. За прошлый год не шмат что изменилось на раце. Пыл, бруд, да и смурод. Наивострее на это реагуют тутейшие жихары. Ни форточки не открыть еще. Когда здесь даже здесь вообще не играть. Здесь везде на сапоги нужно делать. От народа я слышал, что сказали, покуда вы не финансировали. А когда это что будет, никто не знает. На порадкование речища Дубровенки летость выделялась около 1 миллиарда рублей. Будуники поспешили скористать только 135 миллионов. Коли обновятся працы и коли яны завершатся, во управе капитального будовництва не ведают. Если бы мы работали и март, как положено, и апрель месяц, то мы бы это миллиарду освоили где-то в сентябре месяце. Не ведают этого и в областном комитете природных ресурсов и новокольного осяроддя. Указа о финансировании у нас еще нет. Есть только проект. И в этом проекте указа благоустройство реки Дубровенка есть. Но как это будет происходить, пока это только проект. Поведомила супрацовница комитету. Вядома, что с порадкаванием речища улада мае намер знести найстарейший у Могилеве быховский рынок. Кольки годов тому его переименовали у Могилевский. Рынку больше за 200 годов. Ён дае працы не одной тысячи гандляров. Гэта был наш агляд кризисных проявов у регионах Беларуси. Начная свобода. Кожный будный день от 22 годины. Сегодня гостей ночного эфира будет спевачка Наста Некрасова, лауреат гран-при фестивалю «Новая традиция», який отбылся у Варшаве. У доследах свободы про свинный гриб, тиреальные погрозы эпидемии, якія заходы для недопущения распавсюджения вируса у Беларуси примаются. Барановицкий городский суд разглядел сегодня скаргу громадских активистов до гарвыканкамов. Представники оппозиции просили отменить решение мясцовой улады от 2006 года о проведении массовых мероприемств. Судья Миколай Сильманович отмовил заявникам. Он лечит, что Барановицкий гарвыканкам не порушая потребования закону об массовых мероприемствах. Подробности у Анатолия Круговца. Больш за 3 гады мясцовыя ўлады забараняюць недзяржаўным арганізацыям Баранавічаў праводзіць хоць якія-небудзь масавыя мерапрыемствы. Прычым чыноўнікі гэта робяць на падставе прынятага імі ж рашэння. Яго сутнасць тлумачыць юрыст Карней Пятровіч.